نو سنایا پراخ د زیګاریا پراخ دی ارڅ غمونه چې دی ارڅ محنتونه چې دی زه ولای شي معنا جر نه جذبه کیږي نو موسی علی السلام دا خبر وکړه چې په فرعون ته ورسته اسانه خبر وخونه نو یا لا پک حوصله را کی سنره کی چې دا د بیا کلی نو زه وزغم منو چې زه د جن خبر ورته کوم دی نور شي نو خو د سیمه درد راځي خپل موسی علی السلام درته من سړی هم ونه نو دا دعا دلته وکړه قال وی ویل چا موسی ول ربی از ما رب اشرح تخلاص کے شرح کے فراخ کے لیے مال صدر زگرز ما یعنی سنا میرا فراخ کے سنا خون پا پرتو مرتا زگر تا وای مانا حوصلہ لکی چی غمون وز غمم جر جزا پاکی نس دا یو خواست وکی ویسر لی امری ویسر اسانا کے لیے مال را امری زما داغ امر داغ امر امر پا عربی کی کار تا وای چیو کار دا سری پا مخ کی عرب ای داغ امر می پا مخ کی دی مجھو ای داغ کار می پا مخ کی دی نو دا در نگوات زی مواریش که ما تا راک را دا کار دارا تا اسانا که وزی پا خودی را غط دا نو اسانی بتا راک ویسر او اسانا که لیز ما دا پار امری زما داغ امر و کار دا دو وحلل عقدتا من لسانی وحلل خلاسا که عقدتا غط من لسانی زما دا جیب سخه دا قصده چې په کوم وخت کې موسی علی السلام د فرعون په کور کې اوسېدی نو دې داسې شایسته او هر چا چې به ولیدي باره بیا فند ورکوه دا کوچني موسی علی السلام چې کوچنی و نو فرعون په غېږ کې نیولې دی خو په زیوال یې دی نیولې چې معنا دی ګو زموږ زوی دی ده ور همړه کړه ژیړې ته چې راکشه کړې ځنې ژره یو څه ځنې وکړه فرعون بره خوا بد اسوله برای هم دغه ژره چې اوس را څه وکړم دی په لویوالي چې هغه خوب مسله وه چې زما پاچي به بني اسرائیل را خرابې ولې خدای د الفان یې وژل هغه بیا وروسته دلته مې یادونه راسېدلې نو چې ځینې وکړه برای هم زه دی وژنم الله وبي اما اینه د فرعون اسیه بی بی نومېدل هغې بره ورته کشرۍ په څه پوهېږي نو کوچنۍ خرشې ته حملې وي چې ژره یې در حمله کړه بس دا معنه چې دی ستا دښمن دی برای ته الاله یې برای دول امتحان زی وقت را چی سنگه نپیش زرتان پیش ده پویده لاری را املاک را لی یقی اول نپیش نو امتحان یا داو برای اول ونسه پیو طبق که پیو غاب که جواهرات کشیر شور پاچاو نو جواهر در لو ده پبل کس کروچ کشیر شور خود دوار رنگ تکسور دی لکه یاقوت چی کشیر ده نو سر سر غمیان جی جا بلی خواه تسکروچ که برای نوسی و مختور تکشیر ده نو چور تکشیر شول موسی علیه صلات و سلام په خپل اختیار لاس چې واغه وا جواهرات تور اچاو چا جواهر را واخلي خو د دې د پاره چې د مرګ مسله الله تعالی جبرئیل ته مقرر کړو هغه لاس را کش کید اس کړو تو خاتم ابره خو چا خو نه دی جبرئیل امین معنا د الله تعالی په امر سره د لاس کړو ته ولاړی نو اس کړو ته را واخسته په خپل هغه چې په خپل کړو خو به ورته نه کړی به اس وزل د هغه وخت څخه د سره دلته چې موجود و دا جبه که برای بندش موجوده خبری نیوه پلانه دی توری رکم خبری که خبری اصا پا اصا پا نوه دایس خبری دایسی ویچ مانا پا اغی که بچه لکنت و دجی به بندش به پکشی که اون که دایس پا خبر پویجی اگر چی زینو مفسرون ویلی که چی یاد موسی علی صلات و سلام پا جبه که بندش ده خلقت چخه وچ ده مور پیدا سو پا جبه که بندش و نور مفسرون وایی چی یا قصه خدا غ که دایس په خبره وس پویږي عبارت در مر روشانه سو بارل دغه دی نو که نو کدی پیدل خو جواهر به راخستی وای خدای نه پیدي هغه د چی شرا وخت لاس کر و ټرا وخت دلته یو سوال بل وایږي جاغه داري چې موسی علی صلوات و سلام وس کروټ تورم لکوله نو خو اول به لاس وزل یې جر به غرزه ولې وای ته لاس یې وجه رس وزه کړي چې بلاړي خو چې یو برای روزه به وس وزل سو خدای منه نه سره لګیږي چې د قصه ته کې چې بارا و چې د سکروټ کې رام نکړ سکروټ چې کښنه راغله خو وجه لاس ور خراب وي خو ځکه غرزي بغیر وي او د دې خلې ور سره موږ وایس کروټ خو دې نه دي چې ګرد مر بداره کم چې دا به ټوله ووري خو سکوري هغه یو خای نه ور سوي ابل خوای ووري نو ور د واره خو هغه د معجزې رقم هغه ځای په لاس ور وي چې هغه ور نه و خلیته چوری هغه د ور خو په لاس ور لره وراله کدا اس کوم ور تک شنه سګي دغه سور نه ډیری چې نیمه اور وي انیمه خو اس کور وي نو دا حرکت او هغه ځای ته اشاره ده هغه د عقده خبره کوي چې وحلل تخلاصک عقده تن هغه غټو بندش مل لسان د جیب څخه خزما چې د خبرو په وخت کې پیښیږي دا څوم سوال دی دا دریم وليفقه دیبنو پوس د خلک قول په خبره زمانه چې فرعون ته مور استه زه چرته خبر ورته شروع کوم په دغه ژبه باندې چې هغه صفه ژبه نه ده نو خو غزما په خبرو نه پیر ټوړي ټوړي خبر یې هغه به ته وسټی شو د کوم سره گاډه نو دغه درې سوال میرا حل ک نو برابر څه وس یفقه قول دیب پوس په خبره سره زما دا یفتحو پو بس سوک دا انسانان دا خلق دا چیز خطاب رو تکم قولی زما پا دا خبر سر چی کچی رز ما جب سامس سلرم سوال پر راوڑان کی وجعل لی وزیرن من اهل وجعل تا وگرز والی مالر وزیرن یو معاون من اهل زما دا خاندان چخم زما پا خاندان کی وزیر را لر راک وزیر مرتشم دا دغه د پاره کارو چې د پاچا مرسته کوي نو اوس پاچاهان ډیر وزیران لري ولی خوست د دنیا کارونه خورا پراخ ولا برقه یو مسله د گیس بل مسله د تجارت بل مسله ده نو د هر کار ماهر د سره ناستي چې په دغه کار کې مشورې ورکړي شې مشورې ورکړي چې دغه سکیر دغه سکیر ولی پاچا خو نو به خصوصا په نن زمانه کې چار کو سړډ بچا سپور سره تړلې ده ګین بکیرا بش درته پاچا وشي نو د په تجارت څخه پیږي په اقتصاد څخه پیږي په بل څخه پیږي خو زاړه خلک چې دلته ناست هغه وزیران چې ورته وای هغه خو بیا مسلکان خلک هغه اوشي چې پلانې کار دغه سکیر نو وزیر دا بچا معاون ته ویل کیږي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام و الله رب العزت خواست پیش کی چې ماته داسې درنه وظیفه په لاس راکړه وزیر راکنو معنا چې ما مرسته وکي وجعلته وګرزه ولی مالر وزیرن وزیر من اهل زما د اهلو د خاندان څخه هارون هارون څوک هم اخی دا ورور زما چې دی دغه هارون چې دی دا مفعول اول دی اجعل د پاره دی اغه جعل چې دی اغه خودوا مفعول غواړي مفعول اول هارون دی مفعول ثانی وزیران دی مازی پر د مخصوی دی اصلي جمله دی سی و چې وجعلته وګرزه و هارون هارون وزیرن وزیر وګرزه اغه زما د پاره وزیر ک مازی مفعول ثانی مخکې ذکر کړی دی د اهتمام د پاره چې دا وزارت ډیر مهم شی دی د پاره د موسی علی السلام نو ته وزیر وګرزه و زما د خاندان څخه د خاندان وزیر خونه بیا دا شری د بچا بره شو پر اعتماد وینو ولی خو د وختم دی قرابت سره د نسبی سره خپلوان وینو الته یو د بل وظیفه ش انجام ولای شنو زما د خاندان اغه نو څوک هارون هارون هارون څوک و مخی د زما ورور دسری چې بل هارون نام یې معنی زیادو زما د خپل ورور په کار دی الله چې دغه را وزیر کړو اشدد به ازری اشدد ته کلکه که محکمه که بهی پاغه سره ازری ملازمه ازر چه دی اصلی و قوت ته هم ویل کیجه و شا ته هم ویل کیجه ولی خب شا که دی انسان قوت چه دیر بوجونه خلق پر شا بانی پورته کهی که دایس بخبره پوشه لکه من روم یو چا ته وای پلانیم چه دی پلانیم استام ملگری که بستام لامی در وطرده مانا پا دا سری می در وطرده مانا کمک می دار که نو دمور ملامی پا هارون را وطرده چه مانا یعنی قوت را لره را که پا دا سره برا بنا دی زما دا پاره یو کمکیش و شدود تا محکمه که بهی پا دغه هارون سره ازری زما شاه زما ملا یعنی قوت یون پرا زیاده کرا دیره که چیز برا زما قوت لیرس پا دیخبل کار کی و اشریک هو فی امری نو سلرم که دغه و چه ده هارون علیه صلاة و سلام دغه ده وزارت خواسته بکی پنزم خواسته بیادادی و اشریک هو فی امری و اشریک را شریک هو دی پی امری زما پا دغه کار که دانه منا چه وازی را وزیر که بلکه نبی ام کرا سر از ما کار خو نبوتی پا نبوت را شریک نبوت مر لرا وار که دخبر و رور دفاری من نبوت و غشتی نو دای پنزم سوال شد و اشریک ترا شریک هو دی فی امری زما پا دغه آمرو پا دغه وزیپه که چه نبوتی نو چه دی زما سر شریک سی برا پایده چی کیر که نسبحک کثیرا که دا جیه دا پاره نو سبیح چمر با پاکی بیان که کستائی الله کسی ران دیره نو خبارت با نفاره یو گره بدهی تبلیغ کی و لار بی دعوت بکی خلق برا بولی را بولی جنت وام که آغا سره کدی دا بل پشور و لار چه دا آغا وارسی انو خبارت دا الله پاکی دیره بیان سوله ولی خو نو فرعون چې دی ځان خدای بولی نو خو دی الله چې ځان ور شریک کړی دی نو یا دا الله څنګه سره منکر دی دا نور خلک خو نو سم مشرکان دي چې الله یې پرېږدي فرعون ته سجدي کوي نو دغه د الله پاکي چې د الله پاکي بیان کو د شرک څخه پاک وو شی او خلکو ته چې الله شریک نه لري دغه سی ورته بیان کو په دغه کې به بار از موږ دغه پاکي ډیر سی ویني پلا به زه بیانوم به دی بیانې کای د پاره د دې را شریک په دانه بوت کی نو سبح چې مش پاکي بیان کو کستا کثیر شد ډیر معنا دواړه به بار جوړه جوړه یو بس به پلا یو بیان کی بیا به بل کی و نذکرک کثیره بل پایدا دا د چې د زما سره وزیر شي د زما سره نبی شي و نذکر مر به ذکر کو کستا په خپل کو کیم کثیر ډیر ولی دا انسان چې زړه ډاډ ونسي زړه مطمئن سي باران د الله تعالی پر د ذکر خوند اخلي په اطمینان کې برای نو ډیر کی ادا چې دواړه زما په دزړه پوړای د په مزړه پوړای بار چې کور نه استم به ذکر ډیر کو او چې د باندې ورځ پاکستان به خلکو ته ډیر بیان ولې خدوانه پاره چیر د یو سړي کار شي د وکړ و نذکر مش به ذکر کو یادونه بو کستا

نو دی به وخت زما دشمن او د ده دشمن د دواړو به دشمن باره بیا پورته کی. و القیت علیک و القیت علی تعالی ما واچا و علیک پرتا محبتا محبت من زما د طرف دای بل احسان دی علی تعالی پر راپورته کی. اول احسان کم یو رسول و کی دا وسه چې مور راوای هغه دغه دی چې ستا مور ته مور دغه سی وحی کړي او تر دا اوسه پوری چې بیان یې دله د ستا مور ته په خوب کې روشل یا په یوشو چې دغه سی ک بار به د دشمن په لاس ورشي چې د دشمن زما دشمن وي هغه بل احسان یې دغه. و القیت ما واچا و علیک پرتا محبتا محبت من ازماد طرف دا سمانه علاوه ازماد طرف می پرتا محبت کښه شو د محبت مخ کی مضاف دم اثر د محبت اثر د محبت دا منستا مخ می دغه رقم د شایسته کی په دکښنیوال چې به ارچا ولیدی زړه نه غوښته چې کښې دنیا سره چې تکښنی شخوندر کی بره فقیش کټین دی ولی دغه محبت علاوه پرتا واچ چې ارچا په لاس به ورې بره د موسس سترګې نه ختی ټینګ منیول علاوه دا بلو چې د فرعون در سترګو تر شوې سیږي دغه اثر می تر باندې کښې شو خو دښمن دی وژن دی کده خبر مگر تین ورته شایسته کړی. والقیت ما واچا و علیک پرتا محبتا محبت یعنی اثر د محبت د مینی چې هغه محبت مینه د ستاسر مینی زما د طرف څخه د څه د پاره ولی تصنع علی عینی ولی تصنع چې ته تربیه کړسې صنع په معنا سره د تربیه او د تنمیه راځي تنمیه د یو چا غټول د یو چا روزل نو ولی تصنع چې ته غټ کړسې وروزل سي علی عین زما پر نگاه باندې باندې عین خو اصلي سترګو ته وایي معنا زما تر نظر لاندې علاوه چې زما تر نظر لاندې ستا تربیه خلکو کې غټ کړي د دښمن په کور کې نو د دغه دپاره پر تا دا څه شي واچو اثر د محبت ولی تصنع ترجمه د تصنع مرسلو کو ولی تصنع چې ته وروزل سي تربیه سي غټ کړسې علی عین پر نظارت باندې زما پر سترګ باندې زما علاوه تعالی خو دغه سترګ نه لري لکه زموږ مراجع هغه نگاه باندې د معنا په نگاه باندې کې زما په نگرانی کې زما دا بیا څنګه و چې څنګه د تبار رالی دا فرعون ته دا شی په لاس ورلی دا تابوت دا صندوق چې سم تفسیر دې سره وړي چې نو د دې موچدې په صندوق کې واچو باره د شپې را وخت کرار صندوق روجنیل ته ورغورځي روجنیل صندوق راخستی د فرعون خپل شخصي باغ چې و چا د ارم سرای په کې کې دی ورنه حوزونه د لمبې دوه غل د عیاشی شیان چې نو د فرعون د باغ د پاره د روجنیل څخه د سر سره والا جلا کړي لکه اوسم د رودو د دریابو څخه خلک ولې جلا کی کلو کې بیا نو رود راخستی او راخستی برای په دا والی کې را جلا کی خدای تعالی امر و در واغرو ته سوی دی په والی کې ور واخست په والی کې چې ولاری ولاری د فرعون باغ ته نه نوتی نو چې باغ ته نه نوتی په باغ کې نو بل لګیږ بار را لی پراغه و چې مزه پر ساحل باندې بر سندخت تکس د مخ خو او به ډیری و په باغ کې تقسیمیر ا پر کښنی رښتې چې برابر سره برابر تکس ا د دې باغوانان کې څوک رښتا څنګه سندخت سندخ چې خلاص کی چې الک پکښې کی او برای را وخت سی بچا ته چې دا نه ولاده پیښه پر سره کې چې الک پیدا شو یا اواز تور ور شواسو چې وار وار بوبه اواز تراتلې دا اواز به بیا تقسیمې په هغه اواز کې سندخ و درې دي نو دا بیا د تفسیر خبر دی یا په حواس کې یا په هغه کې خدا خبر ده چې د بخت ورنه نوتی پارم سره کې دی سندخ پیدا شو بوبو کې دی ولاړ دی بوبو پر سر سندخ له کښتۍ برای او بنه جذب دوبه اداغه چې پیدا سره وې کښي نو تربیه ورته شروع تربیه و سنگ و کینو خاول د چه ضرورت خدا لک به وژی اته فرعون خونه په دربار کې منځیان یی د وطن شزی دی چې الی یو دای پیدا کې بچا دای مقرری انو د فرعون د کور ته چې د بچا کور دی د ار شزی او سخت چې ګونی ز پکښه مقرره سم د کښنی د پار اته بور کوم به مزدوری راکیم به ابات هم دوی د بچا په کور خو ارسه بار رسید انو دا یعنی پر لین ولاړ جی راځي دا چې دی وخت مساری سم خپل خپل نیول دی وی ته لنری جته ورسته بیا کار دادی خو نو وحی د الهام دی برا د موسی علیه صلوات و سلام خپل خور مریم نومیده هغه خوره برا قرار را روانه سوره ل رزان نه ګمان اجنبی واچو د فرعون کردا امواره ل چواره الک پلاس کی د خدای مخلوق سره راټول در څنګه نه ولاد د خدای خپل کل په دې چاته نه خوري جه برا ورته ما ته یو څه زره معلومه د شم دغه ته به وخوري چیرې در معلومه در راه ول خو ګرد پاوګار وش وسالک مرنه سی بار دی ولات پلانی کوڅه کې هغه شزاده ان هغه خمور ونه هغه چې ورته راوسته مصالح نشته مې بس کړه بس خپل په ډاکه کړه پکې باندې ته شروع کړه بس دا ورته دا یې الله ګوره بل مې دغه احسان در سره وکړي چې د دشمن په کور کې مې لوي کړې او خپل مور مې درته مقرره کړه بیرته د فردي په لاس کې نه وي ان مور خو پر الک څونه وسیله نه دا بل احسان پر مصالح سلام ورته احسانات پر روان جنو پسې دې سلام وای اذ هغه وخت ما دا محبت پر تا باندې واچاوه چې ته زما په نگرانی کې تربیه سي تم شي چې تګه کاوه اوختو که خور ستا مریم فتقول وجه ویل د فرعون و خاندان ته ول هل ادل هل ادل ایازه دلالت شوونه وکم کوم تسته علامن پر اغه شابن یک فلو چاغه کفالت زمانه تو کی خود د زید ورشم سړی چې څه کفالت وکي څخه ما درته وکړه چې معنی هیڅ تا یې نه خوړی مخلوق سره راټول دي ښځې راټول دي دا بارہ دا سره له ورته بارل دي څوک تر ورشه هل ادل ایازه شوونه وکم کوم تسته علامن پر اغه چابن یک فلو چې اغه کفالت وکي خود د زمواري وخت دی ول و ان عمر ور خو دی غته ورو دي دا څخه قران خاص خیانی وای فرجعناک الى امک علاوه فرجعنا مل برته را وګرځول یکته الى امک و مورتستا ستا مور ته بیرته راوګرځول باره خونه وړل کور کې در سره یو څه دورې بنواله خونه چې دی دلته خونه دا شپې ورځې ګرځومر رس چیرول خو ګړې په ګړې ته غواړي او چې دایي مقرر بس دورې ورځې زموږ کار راوړ زموږ خونه زی دی باره به موږ د خپل سرګې په یخ وو ته بس روزنه وکړه الله ګوره په څه هنر په څه کمال بیرته خپل مور ته راوسې د رود وګوره دریاب وګوره د بچا کور وګوره بیرته خپل کور ته نو فرجعنا مر راجع کړی دا موږ ګرځول کته اله امیکو مور ته ست د څه د پاره کای د پاره د تقر چې خونه کی سی اره ام سی عین او هاسترګ استاد مور عین او هاسترګ دي چې د مور سترګې دي خونه کی سی د مور سترګې دي چې ارمانه وخې معنی چې درې در پسکه شاند وای چې دا بچيري انو هغه ارمانه در سره سره خپل کور کې په غیش کې روزي د بچا د دربار مزدوري له ام قرار اسول مخه تنخار نه درو سر خان پر مقرر اسول خپل روزي ام روزي کای د پاره دي تقر چې خونه کی سی معنا ارام سي ارماني او خجعين هذا السرق دجه ولا تحزن او دا غم ونكنو ولا تحزن او دا غم ونكنو دا غد پار مور ترا او غرزوله نو دا سوم احسان سد وهم اول احسان په کوم ځای کې سو چې مور چې دغه وحي وکړه سو چې په صندوق کې واچو چور وینه بس دا جلادان او ته د بچا د سی علالي او په کور کې پټونه ساتي کړو سواس ته او مهړه دواړه وښنه یا دغه چم په وکړه دا یو وحي بل انعام سبق تعالی او تعالی پر د باندې وکي امنات او احسان یې سبق پر کشه شو هغه وخت چې راوي ما ست د مخ دغه خلکو ته محبوب کی چې د ارچا سترګې نه درڅخه تلې ارچا ته به شي خوند ورکاوه بل څه د پاره چې ما در نګرانی لاندې ست تربیه وکړه سی دریم احسان دغه او چول خور دی رااله د فرعون او کورته چې داستا بوري وروش وچ دا به تی ورلرو کی او قبول مساغه در خواسنه د مور هغه حزن او غم دی ام لريس بل احسان ورته یادی وقتلت نفسا وقتلت تا وجلی ونفسا نفس یو انسان هغه به هغه واقعیت اشاره سوچ ک وخت موسی علیه صلوات و سلام زوان سو غټ سو برای غرمه را روان دی خدای د فرعون وکي زوی دی نو بره خونه دی مستی په کوڅو کې دی ګرځي راځي یا پلا د مور کړي بیا د خاندان د فرعون تر راځي نو د یو قبطي او د بنی اسرائیل او د یو سړي سره جنگ دی نو بنی اسرائیل والا خو د موسی علیه السلام خپل قوم دی قبطي خو د فرعون قوم دی هغه چې د بنی اسرائیل دی هغه موسی علیه السلام تور نه راځي الله وړ کړم سره جنگ دی هغه پر ضرور دی موسی علیه السلام دا به سره خلاصوله د ډیر ضرور و د خلاصې دوه د پاره د بره په دځ کار کې ما ځکه د دې چې څه کې د هغه خلک راځو را واوښتې مرس دلته چې سړی مرس قتل پر تا ورسو په موسی علیه السلام دوا و ما پښې شو یو خدای دی چې نه هک سړی دی قتل کی دا ګناه نو د ګناه څخه په څنګه ځان خلاصې بل دا دی نو دا خو د فرعون د خاندان دی خو د خلکو په څول وینې جمزه کته ولا کې پریږدي نو دوا و ما پښې شو دا و چې د لزان نه ګمانه واشه چې چا به نه لیدلې خو د فرعون دربار ته چې خبره ولاړه په دربار کې وسړی ناست مؤمن و ایمان یې پټاو چا ته نه ښکار کړ په دربار کې پیښله و ته چې قبطي و شلې دی او موسی و شلې دی او الی راوړي چې دا مې کو هغه بره پټ پس غاسته را لورل وژنې ځان کاړه ځه موسی علیه السلام دغه ځای بره پر رسول الله علیه دغه خبر اوریا دی استا شپیاج وقتلته او تا قتل کړي و نفسن یو نفس نو چې نفس خو گرفتاری جرات لفنه جیناک فنه جینا مشکل اسون در کی کوتا ته من الغم د غم څه غم دوه قسمه ما درته بیان کی یو د ګناه غم چې ګناه وسوله هغه په استغفار الله تعالی نجات تر لره کی توبه وکړه پر دې باندې او بل می د دې د گرفت څخه نجات تر لره در کی فنه جینا مج نجات تر کی کوتا ته من الغم د غم چې معنا چې لاړل او مدین ته د شعیب علی صلوات و سلام و وطن وفتنا کفتونا وفتنا مج واز ما یلکته فتونا په ازمویلو سره مج بیا ته سونه واز ما یل لاس کار شپنی مشبنی کم اسانه کار دي څه تاريخي او توجيه در باندې راځي دا غزای چې ته د مصر څه ووته او فتن موږ و ازموي امتحان موږ لري کته په چی سره فتونن په ازمویلو سره چې وایز د مصر مدین ته دی پر لاري باندې سر وجو تنګي پر کیره چې علاوه دا امتحانونه هم در باندې راوس فلبست تا زند وکی عمر دی تیر کی سنین دیر کلونه فی اهل مدین پا اهل که دا مدین پا خرگوی که چو کار آل تا زندگی اکرادش پنی چیمی وریاد کی سم جئت علا قدری یا موسا سم بیان و جئت ترالی علا قدرین پر یو خاص اندازه بانی دا عمر علا قدرین پر یو خاص اندازه دا عمر چی دا نبوات سر مناسب دا چی سرویشت کرنی دا پر دا غس وقت بیر ترالی یا موسا ای موسا ثم بیا جئت ترالی علا قدرین پر یو خاص وقت بانی ستا دا عمر چا سرویشت کرنی دا یا موسا ای موسا واصطنعتو کلی نفسی تا این عامونه دیگر در روانی واصطنعتو ما غره کړی کته انتخاب کړی میته یی نفس د خپل ځان د پاره او کنی اصلي خو دې استناع معنا چې د جوړه او ما جوړ کړی اته مراجعه دا معنا چې د خپل ځان د خپل کار د پاره می آماده کړی واصطنعتو ما غره کړی انتخاب کړی میته یی نفس د پاره د خپل ځان ما د ځان د پاره چې من از ما کار چې ته در سپارم هغه به ته وکی اذهب برته خپل خبره تراره او غزا څخه چې موسی علیه السلام هغه څو سوال پیش کړ الله ول ستا سوال خو ما قبول کړی دی نه یوازې دا بارے در دغه د مخه چې تاسو سوالونه کړو ما پر تا باندې څه چل کړو ولقد مننا علیک مره اخرى پر تا بل واره ما احسان لري شو دغه احسانونه را شروع و د او غښ سوال څخه چې پر مور ته د الهام موسی بیا د فرعون په کور کې ما پر تا محبت واچ تر سترګو شش کې دلنو دا ګرد احسانات را حساب تر دې ځه برته خبره دې ځای تراله دا کوم وخت خو دلته په دغه پشله کې د کوهیتور هغه وادي مقدسه چې و هغه تواشله خو دلته د دوی د اعلی ترمنځ خبرې شولې په دغه کې د خبره ګرځې کیږي پر دغه ځای پاتې نو خو هغه ورته فرعون ته ولاړسه د خواستونه پر را پیش کړه الله هم دا خواستونه دې قبول باره الله تعالی گذشته مور یاد کړه چې تاسو خو دغه شمه نور کړی یوازې خو دغه نه دي نو خو درته خبره اصلي مطلب ته راځي اصلي مطلب خو دغه دی چې دی ور اصلي او فرعون ته هغه خبره ته راغله نو الله تصور ته وای اذهب ولارسما انت ته و اخوک ورورستا تیسی ولارسی تاکو که بی آیاتی زما پا دلائلو نخش سر دا معجزی چی مدر کردی جی چی وادا دا لکری معجزه دا چی دلیه دستی اللہ پاک وده تو ورور شوال بل اغا دا لاس اشخار که ننباسی ول تیسی ولارسی تاکو که بی آیاتی زما پا دا غا دلائلو سر ولا تنیا تیسی سستی مکوی پی ذکری زما پا ذکر که زما یادوان دیره که په ذکر کې سستی مکوي ذکر ډیر کوي کېدای شي خبرې ته متوجه از قصه بنې درڅه یاره دا دغه تواشه ده چې دغه خبرې روان دي نو خو الله مخکې مور ته فرعون ته ورسه دا د انعامات او د سوالو خبره نه چې ختم سو بیرته پر او ورده برای مخ خو ابي ورور سوال چې قبول سو نه خو ورور دیم درسره نبی سو وزیر سو نو وس بلار سينو اذهب لارس انت تو اخوک است ورور بیا آیات سره د آیاتو د دلائل زما ولا تنيات سستی مکوي په ذکر زما په ذکر کې ذکر مې ډیر کوي بیا الله پاک وایي اذهبا د مخې خورتول چې تو ستا ورور ولاړسه اوس یې سغه ورته تسنیه کړه اذهبا و هم دواړه ولاړ سي تو هارون دواړه ولاړ سي الى فرعون و فرعون ته انه طغى انه بې شکه دغه فرعون چې دی طغى د سرکشي کړې ده الله تعالی د امر څخه نو چې ورسي پیغام چې شي دی فقولا له قولا لينا فقولا تسي هو یاس دواړه فقولا تسنیه ده فقولا تس دواره و ویاس لهو جه فرعون تا قولا یو خبر لینا نرم و پسته دعوت چه که ده دعوت خبری بچی اغا به نرم و پسته ده تبلیغی جماعت و اللہ چه دعوت که پسون هنری که پسون کمال بنجه که خدا ده علاو تعالی امر ده چه دعوت و تبلیغ چه موسی علیه سلام چه امر که دو هارون نبیانج لورتوائی چه فرعون تا ورزه خبر به دیر نرم که خبره به ډیره پسته کوي چې دغه غوښ چې دی ورته تکاسي معنی که ته خبرې سختې ورشو کې هغه غسر اوري لانه ورته غوښ لانه زه براو فقول اتش دوار وایس له د قولا قول لینا نرم قول لعله يتذكر او يخشى لعل نور شای چې نرم خبرې وکه لعل شای چې هو دغه فرعون به يتذكر دا پند واخلي قبول بکې او يخشى او یا بدید الله تعالی څخه خبره و بیرج پند به قبول کې او یا بدی چې سیا بدی و بیرج د الله تعالی د قهر او د عذاب څخه نو تر دغه ځای پورې چې دی دغه د موسی علی صلوات و سلام قصه تر دې ځای پورې رااله یو څه لا پاته د نور هم دی بل ته پاته چې اوس موږ خلاصه د خبرې ده چې د تنبوت ورکول سو د سوالونه پیش پرو الله پاک چې دغه سوالونه را قبول ک هغه مخکې چیر سو 15 سواله الله ولا غدي قبول دي تر دې سوالو د مخې هم ساسر دي احسانات کړ احسانات بیان کړ درته الله خپل خبره پر راپورته کړ چې منصب دي رسالت دي بار سو فرعون ته سیدی ستاسو سوال قبول دي تو هارون بدوار او لارسی په ذکر کې سیستم مکوي نو دعوت ګرد مر باید ذکر هم ډیر وکړي